มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งจากที่พี่เขยคุณสกลเล่าให้ฟังสมัยก่อนนั้นพี่เขยคุณสกลเขาทำเครื่องไฟขยายเสียงรับงานที่แถวๆบ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงช่วงนั้นเขาซื้อมอเตอร์ไซค์เก่าๆมาขับได้หลายปีแล้วเป็นรถเก่าแต่ว่าเครื่องยังใช้ดีใช้ได้มีปัญหาบ้างก็ไม่มากซ่อมแล้วก็ขับไปโน่นมานี่ได้ไม่ต้องปั่นจักรยานเหมือนแต่ก่อนเสร็จแล้วเขาก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์เคยช่วยทำเครื่องไฟด้วยเวลาไปทำที่หมู่บ้านอื่นช่วงก่อนเนี่ยคุณสกลก็ช่วยเขาแต่ว่าช่วงนั้นแกเรียนจบไปหางานที่โรงงานทำแล้วเพื่อนของพี่เขยคนนี้แหละก็คุณสกลก็รู้จักรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เขยก็เกิดขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปชนต้นไม้ตายตรงเลยยับเลยหน้าบ้านยายนายไปหน่อยนึงใกล้ๆจะถึงสวนตะจอยเพื่อนคนนี้สนิทกับพี่เขยมากมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนวัดเรียนหนังสือด้วยกันแต่ว่าจบแค่ป.4ก็ไม่ได้เรียนต่อกันแล้วในสมัยนั้นน้อยคนจะเรียนต่อถ้าใครอยากเรียนต่อไปอีกก็ต้องไปเข้าเรียนต่อที่ตัวจังหวัดหรือว่าตัวอำเภอถึงจะมีโรงเรียนมัธยมให้เรียนกันพอเป็นหนุ่มรุ่นก็เข้าไปทำงานกรุงเทพกันแล้วผลสุดท้ายก็มาได้เมียคนแถวบ้านทำมาหากินอยู่ที่บ้านเกิดเขาเคยเอามอเตอร์ไซค์พี่เขยไปขับช่วงที่รถเขาเสียแล้วก็เคยซ้อนท้ายไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันอีกทั้งไปเที่ยวด้วยกันด้วยด่ากันได้ไม่ถือสาเพื่อนคนนี้ตายโดยที่พี่เขยก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าไปธุระกลับมาถึงหมู่บ้านก็ค่ำมืด 4-5 ทุ่มแล้วขับรถผ่านมาตรงสวนมะม่วงตาจ่อยที่เพื่อนตายก็รู้สึกในทันทีว่ารถมันหนักหันไปมองว่ามีใครซ้อนท้ายก็เห็นแต่เบาะว่างอยู่แต่พอขับไปถึงแถวหน้าบ้านเพื่อนพลันรถก็เบาขับฉิวเลยจนถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วเข้านอนไม่รู้อะไรเลยไม่มีใครบอกจนเช้าพี่สาวถึงได้บอกให้รู้ว่าเพื่อนคนนั้นตายซะแล้วพี่เขยขนลุกเกรียวทันทีเลยนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆเมื่อคืนที่ผ่านมาศพเพื่อนตั้งอยู่ที่วัดยังไม่มีเครื่องไฟขยายเสียงพระสวดกันโดยจุดตะเกียงเจ้าพายุรอเครื่องไฟเขาอยู่พี่เขยก็รีบไปจัดการเรื่องเครื่องไฟโดยด่วนมีคนที่งานมาช่วยก็รวดเร็วทันการพี่เขยเล่าว่าติดตั้งหลอดไฟไปก็คิดถึงเพื่อนว่ายังไม่น่าตายเลยอายุไม่เท่าไหร่ลูกก็ยังเล็กๆกันอยู่2คนคิดแต่ว่าไม่น่าตายเร็วขนาดนั้นก่อนไปธุระก็ยังแวะคุยกันที่บ้านเพื่อนคุยกันไปเรื่องจะไปทำงานบวชที่เขาหาเอาไว้อีกไม่กี่วันข้างหน้าไปย้ำกลัวเพื่อนลืมไม่ไปช่วยงานต่างหมู่บ้านนี้ต้องเอาเข้าไปด้วยช่วยกันเพราะว่าต่างถิ่นมีอะไรจะได้ช่วยกันได้พี่เขยคิดไปก็เกิดนึกได้ว่าเพื่อนพูดเป็นลางก่อนที่พี่เขยจะพละไปธุระพี่เขยพูดบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าพาไปเที่ยวไหนซะละเดี๋ยวเสียงานเลยชนะเพื่อนก็บอกเออไม่ไปเที่ยวไหนหรอกแหมย้ำจังเที่ยวนะคงไม่ไปลืมก็คงไม่ลืมนอกเสียว่าจะตายซะจากเพื่อนนั่นแหละตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ฟังไปเฉยๆก็คิดว่าเพื่อนพูดเล่นเพราะพูดเล่นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเรื่องโน้นเรื่องนี้จนจำเรื่องไม่ได้ที่เพื่อนพูดออกมานั้นมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยผ่านไปอีกหลายวันเผาศพไปแล้วพี่เขยขับรถผ่านตรงนั้นกลางคืน4 ทุ่มอีกก็เหมือนมีคนกระโดดซ้อนท้ายอีกหนักอึ้งเลยคราวนี้พี่เขยไม่กล้าหันมองแต่แข็งใจพูดไปว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนพอพูดขาดคำรถเบาหวิวทันทีเลยพี่เขยก็ได้แต่ขนลุกเกรียวพอถึงงานบวชที่เคยนัดหมายว่าเขาจะไปด้วยแต่เขาไม่มีโอกาสไปแล้วพี่เขยก็ต้องหาคนอื่นไปแทนน่าแปลกที่ว่าเจ้าภาพคิดว่าพวกเครื่องไฟมากัน3 คนเจ้าภาพมาถามก็ตอนที่นั่งกินข้าวกันตอนเย็นว่าอีกคนหายไปไหนทำเอาพี่เขยแปลกใจก็บอกว่ามากันแค่2 คนเจ้าภาพที่เป็นผู้หญิงกลางคนก็แย้งบอกว่าก็เห็นกันมากัน3 คนน่ะอีกคนที่ตัวอ้วนๆผิวดำๆหน่อยอ่ะได้ยินเขาพูดก็ทำให้พี่เขยขนลุกหนุ่มที่ไปด้วยก็มองหน้าพี่เขยสบตากันแต่ไม่พูดอะไรอ่ะเจ้าภาพพูดแล้วก็พละจากไปพอผู้หญิงคนนั้นไปแล้วคนที่ไปทำเครื่องไฟกับพี่เขยก็พูดบอกว่าที่แกบอกนั่นท่าทางเหมือนกับก่อนที่เขาจะพูดออกมาพี่เขยก็จุปากห้ามปรามซะก่อนเพราะว่าพี่เขยก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันว่าช่างเหมือนกับเพื่อนคนที่ตายพอตกตอนกลางคืนก็มีคนเห็นอีกว่านั่งกันอยู่3 คน เจอพี่เขยแล้วถามว่าคนอ้วนๆนั้นไม่พูดไม่จาอะไรเลยท่าทางเฉยมากเขาไม่สบายหรือเปล่าคนถามน่ะเป็นคนในงานน่ะเป็นญาติห่างๆของเจ้าภาพเป็นผู้ชายสูงอายุที่ชอบชวนคนนั้นคุยคนนี้คุยเพราะแกดื่มเข้าไปก็เลยช่างพูดช่างคุยพี่เขยก็ตอบไปว่าใช่ครับลุงเขาไม่ค่อยช่างพูดนะแล้วแกก็ว่าแกถามอะไรก็ไม่พูดนึกว่าเขายิงพี่เขยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ยิงหรอกเขาเป็นคนอย่างนั้นเองผ่านงานนั้นมาแล้วพี่เขยต้องใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เพื่อนขอบอกขอบใจที่เขาอุตส่าห์ตามไปตามที่ได้รับปากเอาไว้เขามีลูกชายสองคนยังเด็กอยู่เด็กทั้งสองก็เห็นพ่อไปที่บ้านหาพวกเขาขณะที่แม่คือเมียของเขาไม่อยู่บ้านพอแม่ของเด็กๆกลับลูกๆ ก็เล่าให้ฟังว่าพ่อมาหามาบอกว่าพ่อจะมาอยู่ด้วยถ้าแม่ไปธุระแม่ของเด็กได้ยินก็ปล่อยโฮออกมาด้วยความคิดถึงแล้วก็สงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีรักลูกรักเมียรักครอบครัวมากเขาเคยพลาดพลั้งครั้งหนึ่งเอาเงินไปเล่นหวยใต้ดินเสียไปหลายพันบาทเมียจับได้เขาสาบานว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเขาก็ทำได้ไม่แทงหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่คล้องแวะกับการพนันอีกเลยที่เขาทำไปครั้งนั้นก็หวังจะถูกหวยรวยมีเงินทองเยอะๆครอบครัวจะได้สบายกันสักทีแต่จะหวังอะไรกับหวยถ้าไม่มีโชคจริงๆก็ไม่มีวันรวยขึ้นมาได้หรอกพูดง่ายๆว่ามันยากมันยากแสนยากละยากอย่างที่สุดที่เรียกว่าโคตรยากเลยหวยนี่นะแต่แล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกคนตายอยากจะช่วยลูกเมียเขาเข้าฝันบอกพี่เขยขอร้องให้ช่วยครอบครัวเขาด้วยแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ็บป่วยกระสอบกระแสะมานานแล้วไม่ยอมหายแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้รักษาอย่างจริงจังเพราะไม่มีเงินพอที่บ้านหลังนั้นนอกจากลูกเมียเขาก็มีแม่เขาอยู่ด้วยหลังจากเขาตายก็อยู่กันอย่างค่อนข้างลำบากเขาเข้าฝันพี่เขยขอให้ช่วยพี่เขยก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วพี่เขยก็ไม่ใช่คนมีอันจะกินทำเครื่องไฟงานหนึ่งในสมัยนั้นได้ไม่กี่ร้อยบาทเงินมันหายากมากเครื่องไฟขยายเสียงในสมัยนั้นไม่ใช่แบบปัจจุบันลำโพงมีแค่สองตัวได้ยินพี่เขยเรียกมันว่าลำโพงฮอนไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นลำโพงที่ไม่ได้ใส่ตู้เวลาไปถึงงานก็ปีนเอาไว้ผูกบนยอดไม้สูงๆให้มันดังไปไกลๆตากฝนก็ไม่เป็นไรปากบานๆสีเทาๆมันดังมากเสียงดังฟังชัดเจนมากแล้วก็เครื่องปั่นไฟกับไดนาโมน่าจะเป็นขนาด110วัตต์เครื่องปั่นก็น่าจะเป็นยี่ห้อยันมาสีแดงๆเทาๆหลอดไฟใส่หีบไม้ไปมีไม่มากดวงมีหลอดนีออนแล้วก็หลอดไส้แสงแดงๆพี่เขยช่วยครอบครัวเพื่อนได้ก็แค่หยิบยื่นผักผลไม้ที่มีอยู่เอาไปให้ที่บ้านเพราะว่าพี่สาวคุณสกลนี่จะปลูกผักเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ขายมีมะม่วงมะละกอมะพร้าวฟักแฝงแตงกวาของเหล่านี้พี่เขยก็จะแวะเอาไปให้อยู่บ่อยๆก่อนที่จะเข้าฝันขอร้องให้ช่วยซะอีกแต่เกี่ยวกับเรื่องเงินพี่เขยก็จนปัญญาเพราะก็มีลูกสาวลูกชาย3คนที่จะต้องส่งเรียนหนังสือกันอยู่คืนนึงเข้ามาเข้าฝันบอกตัวเลขให้พี่เขยช่วยซื้อหวยให้เขาด้วยถ้าถูกหวยแล้วเอาเงินให้ลูกเมียเขาด้วยเขาขอยืมเงิน300ว่างั้นพี่เขยคุณสกลไม่ใช่คนชอบเสี่ยงโชคแบบนี้แต่ก็ตัดสินใจไม่บอกพี่สาวไปซื้อหวยใต้ดินตามที่เขาบอกแต่ซื้อไป400บวกของตัวเองเข้าไปด้วยหวยออกมาถูกได้เงินความลับแตกพี่เขยก็เล่าความจริงเอาเงินส่วนที่เพื่อนฝากซื้อไปให้เมียเพื่อนจุดธูปบอกเพื่อนว่าจัดการให้ตามที่ขอแล้วนะพี่เขยก็ว่าทำอย่างนั้นก็เสี่ยงเงินไม่ใช่น้อยนะสมัยนั้นนะแต่ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าทำอย่างที่เพื่อนเขาฝันแล้วก็จะไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่ทำแล้วหวยเกิดออกมาตรงก็จะรู้สึกผิดติดค้างใจไปจนวันตายเรื่องไม่น่าเชื่ออย่างนี้พี่เขยบอกว่าเกิดครั้งเดียวแล้วเพื่อนก็ไม่เคยมาบอกหวยอีกเลยทั้งที่ก็นึกอยากจะให้เพื่อนมาบอกเลขเด็ดอีกแต่ก็ไม่มาหายเงียบไปเลย มีผู้หญิงแก่อายุตั้งเกือบ80แล้วชื่อยายหอมยายหอมแกตายไป3วันแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นนั่งได้บุปผาหลานสาวก็ดีใจโดดยังกระเด็กแต่ชาวบ้านบางคนกลับพูดไปว่าแกไม่ใช่คนหรอกแกเป็นผีที่เขาเรียกว่าผีดิบน่ะเมื่อมีคนพูดกันอย่างนี้ก็มีคนหวาดกลัวกันมากเด็กเล็กไม่กล้าเดินผ่านบ้านแล้วต้องเดินอ้อมไปห่างๆอย่าว่าแต่เด็กและผู้ใหญ่บางคนก็เหมือนกันเดินไปหวาดไป บ้านของแกที่จริงก็ไม่น่าเรียกว่าบ้านนะมันเป็นกระท่อมซะมากกว่าหลังเล็กนิดเดียวซอมซ่อเจ้ามุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่าๆฝาข้างก็เป็นไม้อีกสองด้านเป็นแผงสังกะสีชั้นเรือนก็ไม่กว้างนักเอาไว้นั่งรับลมตอนเย็นใครก็ไม่กล้าเดินเฉียดใกล้แต่ว่าไอ้หนุ่มที่ชื่อปราโมทเนี่ยกล้าไปที่บ้านนั้นเพราะว่าเขาชอบชอบบุปผาหลานสาวคนสวยของยายหอมเขาชอบจริงๆเขาบอกกับชาวบ้านบอกว่ายายหอมเนี่ยแกไม่ได้เป็นผีหรอกแกเป็นคนเหมือนก่อนนั่นแหละเพียงแต่ตอนนั้นน่ะแกหยุดหายใจไปแล้วก็กลับมาหายใจอีกครั้งก็เท่านั้นน่ะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยบุปผาเองก็เสียใจที่ชาวบ้านเข้าใจยายไปในทางที่ไม่สู้ดีแม้ว่าคนละแวกบ้านจะกลัวแต่ว่าคนที่อื่นน่ะพอได้รู้ข่าวตายแล้วฟื้นของยายหอมก็พากันมาดูมาพูดมาคุยมาถามมาไถ่อยากจะรู้ว่าในช่วง3วันที่แกไม่รู้สึกตัวนี่แกไปพบไปเจอกับอะไรบ้างเพราะว่าเคยได้ยินว่าคนที่ตายไปนะมักจะไปพบอะไรแปลกๆบางคนก็ไปเที่ยวเมืองนรกมาไปเห็นการลงโทษลงทันในนรกภูมิก็ถามแกแกก็บอกไม่เห็นไม่เจออะไรก็เหมือนกับนอนหลับไปอย่างนั้นแหละยายหอมแกบอกอย่างนี้ทีนี้คนที่มาถามก็มีแต่ความผิดหวังเขาก็อยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกประหลาดกันแต่ว่าที่แกเล่าให้บุปผาฟังเนี่ยเป็นคนละอย่างแกบอกกับหลานสาวบอกว่าแกไปเห็นคนตายมากมายอยู่กันเหมือนกับเป็นอีกโลกนึงเป็นโลกของคนตายที่นั่นก็อยู่กันเหมือนกับคนมีชีวิตอย่างนี้แหละแต่แกจําได้ว่าคนพวกนั้นน่ะตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกำนันเปลืองที่โดนยิงตายยายแก้วที่ตกเรือนลุงสงวนที่ไปหาปลากลางทุ่งแล้วก็โดนฟ้าผ่าแกเห็นหมดละคนพวกนี้อยู่กันที่บ้านญาติใครญาติมันเหมือนกับไปตั้งครอบครัวใหม่กันที่โน่นแหละในช่วงนั้นที่หมู่บ้านนั้นก็เกิดมีอาจารย์ใบ้หวยเกิดขึ้นมาคนหนึ่งมีคนไปมาหาสู่ขอหวยกันเยอะได้เลขเด็ดกันไปไม่ผิดหวังอ่ะแต่พอหวยออกมาก็มีบางคนเท่านั้นแหละที่ถูกไอ้ได้นะได้ไปทุกคนจะถูกเป็นบางคนส่วนใหญ่แล้วจะกระเป๋าฉีกซะมากกว่าอาจารย์ใบ้หวยเนี่ยชื่ออาจารย์พลับพอคนมาบอกแกว่าคนถูกหวยกันนิดเดียวแกก็สายหน้าช่วยไม่ได้เว้ยไม่มีดวงอ่ะคนมันไม่มีโชคจะทำยังไงอ่ะมีคนหนึ่งชื่อเท่าแก่หวดอีตาคนนี้บ้าหวยมาจากตลาดในเมืองคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าเขาร่ำรวยเห็นมีรถเก๋งคันใหญ่ขับมาหาอาจารย์พลับอ้วนพุงโยหน้าแดงจมูกแดงอย่างคนกินดีอยู่ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะเท่าแก่หวดนะนี่สินแกรุงรังทั้งตัวดอกเบี้ยกินจะแย่อยู่แล้วไม่มีที่พึ่งทางอื่นก็เลยมาหาเลขเด็ดกับเขามั่งหวังจะรวยทางลัดก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านอาจารย์พลับแล้วก็เข้าไปกราบขอเลขเด็ดอาจารย์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไอ้หน้าแดงนี่มันถูกหวยเนี่ยมีหวังต้องเอามาตอบแทนบ้านเลยแหละถ้าทางเป็นคนใจกว้างไม่ใช่น้อยอาจารย์พลับก็ให้เลขเด็ดไปไม่ได้บอกตรงๆแต่ทำท่ายกนิ้วให้ดูทีแรกก็4นิ้วต่อมาก็2นิ้วมันจะไปยากอะไรไม่ว่าใครก็ตีเป็นเลขได้ทั้งนั้นแหละเท่าแก่หวดได้ไปแล้ว42หรือไม่งั้นก็กลับเป็น24ก็ได้แล้วแต่จะไปกลับหน้ากลับหลังเอาเองแน่นอนอยู่แล้วเท่าแก่ก็หวังเต็มที่งวดนั้นทุ่มแทงไป 50,000 เอากันขนาดนี้เวลาถูกคุณจะได้รวยสะใจถ้าแม่นจริงงวดหน้านี่แทงเป็นแสนเลยแต่พอหวยออกมาเท่าแก่หงายท้องเลยไอ้จิ๊บหายพับไอ้แก่ผอมกระหล่องไอ้หมาพับป่นปี่หมดแล้วกูด่าขโมงฉงเฉียงเอตโรลั่นบ้านเนี่ยหลอกกันนี่ว่าไอ้แบบนี้มันต้องเจอดีขับรถออกจากบ้านเย็นนั้นเลยตรงไปบ้านอาจารย์พลับจอดรถหน้าบ้านเข้าไปหาด้วยความเดือดดาลไม่เจออาจารย์ไปไหนไม่รู้คนข้างบ้านก็บอกไม่เห็นปิดประตูคล้องกุญแจแน่นหนาเอาไว้แม่งเดี๋ยวมาเผาบ้านแม่งเลยว้าโมโหชาวบ้านก็ถามว่ามันเรื่องอะไรเท่าแกก็เล่าให้ฟังพร้อมกับแช่งด่าไม่ขาดปากชาวบ้านบางคนเขาก็อยากจะหัวเราะเชื่อใครไม่เชื่อเชื่ออาจารย์ครับก็ถ้าแกรู้ว่าหวยจะออกอะไรแกคงไม่ยากจนย่ำแย่ขนาดเก็บผักบุ้งชายคลองไปจิ้มน้ำพริกกินอยู่หรอกแล้วแถวๆนี้มีใครให้หวยอีกอ่ะปะไม่เข็ดแล้วเท่าแก่ไม่เข็ดถามชาวบ้านมีไหมมีใครให้หวยไหมไม่มีหรอกมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนบ้างไหมก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ให้หวยนี่ว่าแล้วกันแต่มีอยู่คนนะ ยายแก่ผีดิบอ่ะยายหอมตายแล้วฟื้นน่ะคนหนึ่งก็แกล้งบอกไปเล่นๆก็นึกว่าแกจะไม่สนใจแต่ผิดคาดเท่าแกนี่หูผึ่งเลยอะไรนะตะกี้หรือว่าไงอ่ะเขาก็เลยต้องเล่าให้ฟังก็เป็นที่สนใจของเท่าแก่เป็นอย่างยิ่งไหนช่วยชี้ทางให้หน่อยนะบ้านหลังไหนเดี๋ยวจะไปฮะไหนๆอยู่ทางไหนขับตรงไปนี่นะอยู่ข้างดงไผ่บ้านเล็กๆกับหลังคาสังกะสีมีบ้านเดียวนั่นแหละหาไม่ยากอะไปถามหาเถอะนั่นน่ะบ้านยายหอมเท่าแก่ก็ขมิ้นขมันขึ้นรถขับไปก็จริงอย่างว่าหาไม่ยากมีอยู่หลังเดียวจอดรถแล้วก็เข้าไปเรียกตอนนั้นเย็นมากแล้วบุปผากำลังหุงข้าวต้มแกงอยู่ในครัวได้ยินแว่วๆส่วนยายหอมนั่งอยู่นอกชานเห็นคนแปลกหน้ามาหาก็ถามมาหาใครเลยจ๊ะประคุณเอ้ยมาหายายหอมอ่ะมีธุระอะไรล่ะอยากจะมาคุยด้วยยายอะเปล่ายายหอมอ่ะเออใช่มีอะไรก็ขึ้นมาบนเรือนก่อนเท่าแก่ขึ้นเรือนคุยกับยายหอมถามโน่นถามนี่เสร็จแล้วก็วกเข้าเรื่องที่อยากจะได้ตัวเลขยายหอมก็สายหน้าไม่มีหรอกตัวเลขตัวอะไรนะฉันไม่รู้หรอกฉันไม่ใช่อาจารย์ใบหวยนี่ไปหาอาจารย์พรับมันสิไอ้จิ๊บหายน่ะจะไปหามันทำไมมันเปิดหนีไปแล้วฉันวอดวายไปตั้ง 50,000 นะก็งั้นก็ไม่มีใครอีกแล้วล่ะนี่ยายบอกมาเฮอนางวดหน้าเลขอะไรไม่มีไม่รู้แล้วยายชอบเลขอะไรฮะชอบเลขอะไรไม่เคยชอบอะไรทั้งนั้นนะไม่เคยแทงหวยพอดีบุปผาออกมาก็ยกมือไหว้เท่าแก่เท่าแก่เห็นก็นึกชมเอ้สวยนี่สาวบ้านนอกนี่มันสวยเหลือเกินถ้ามีลูกชายจะมาขอไปเป็นลูกสะใภ้ยายแกไม่ใช่คนเล่นหวยหรอกเจ้าเท่าแก่ไม่เป็นไรหรอกอยากจะให้ยายแกพูดเท่านั้นว่าเลขอะไรแกจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรแกตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนอย่างนี้หายากนะต้องเป็นคนมีบุญนะคนมีบุญมักจะให้หวยแม่นบุปผาก็หันไปพูดกับยายก็บอกเท่าแก่เข้าไปสิจะเลขอะไรก็ได้เลข8เลข5เท่านั้นล่ะเท่าแก่หวดชักปากกาในกระเป๋ามาจดยิกลงในกระดาษยิ้มหน้าบานในหัวเราะลงเรือนไปพอหวยออกงวดต่อมา2ตัวล่าง58ข้างบน85เท่าแก่หวดเต้นผางขับรถตรงมาบ้านยายหอมมาบอกให้แกรู้ว่าเขารวยแล้วรวยแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเดี๋ยวรับเงินแล้วจะกลับมาหาใหม่เป็นข่าวที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านฮือฮากันเป็นอย่างยิ่งคนที่เคยกลัวยายหอมก็กลับมาพูดมาคุยกับแกเอาข้าวเอาของมาเยี่ยมหวังจะได้เลขเด็ดในงวดต่อไปเท่าแกหวดพอแกรับเงินแล้วแกก็ซื้อข้าวของมาให้ยายหอมมากมายเปลี่ยนข้างขวาบ้านเป็นไม้มุงหลังคาเสียใหม่เป็นกระเบื้องกระดานแผ่นไหนไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่บันไดมันง่อนแง่นก็สั่งมาให้ใหม่เลยยายหอมกลายเป็นเจ้าแม่ให้หวยไปชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองงวดต่อมามีคนมาหาแกหัวบันไดไม่แห้งปราโมทกับบุปผาก็ไม่รู้จะห้ามปรามยังไงความศรัทธาของคนบ้าหวยที่มันแรงกล้ากันเหลือเกินยายหอมก็ขัดไม่ได้แม้ว่าจะบอกว่าตัวไม่รู้ว่าเลขอะไรเลขเด็ดที่ไหนแต่ว่าพวกเขาก็ขอให้แกพูดตัวเลขออกมาสักตัวสองตัวแกทำอะไรเขาก็นั่งสังเกตกันเอาไปตีเป็นตัวเลขจนได้ปรากฏว่างวดนั้นพอหวยออกมามีคนถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านเท่าแกหวดเนี่ยรวยเป็นล้านเลยเขาลือกันว่าอย่างน้อยๆ5ล้านออกปากจะปลูกบ้านหลังใหม่ให้ยายหอมแต่ยายหอมไม่เอาโบกมือปฏิเสธใหญ่แต่คนที่โกรธเกลียดยายหอมอย่างยิ่งก็คืออาจารย์พลับไม่มีใครไปหาแกเลยนั่งเงาทั้งวันได้ยินแต่เสียงคนคุยกันเรื่องยายหอมเลขเด็ดเขาเรียกอย่างนั้นชะยายหอมเลขเด็ดโถ่อีหอมไอ้เยอะกูจะฆ่ามึงจะให้ตายอาจารย์พรับกระวนกระวายแกเสียหน้าเจ็บใจแค้นใจชื่อยายหอมเลขเด็ดเนี่ยแวบเข้ามาในสมองคราไหนก็อยากจะบีบคอยายแก่ให้ตายคามือทีนั้นทนไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงให้ตายซะเลยอีหอมหยามกูนักคนอย่างกูฆ่าได้หยามไม่ได้เว้ยคืนเนี่ยมึงตายตัดสินใจแล้วอะเป็นโอกาสเหมาะเพราะว่าที่วัดมีงานลูกกำนันเขาบวชเขาจัดงานใหญ่มีหนังฉายสว่างเลยแล้วก็มีลิเกอีกคณะเพราะฉะนั้นบ้านยายหอมต้องไม่มีคนอื่นอยู่นางบุปผามันก็ต้องไปเที่ยวกับแฟนมันคือเจ้าปราโมท พอตกค่ำที่วัดบางเตยก็เอ็ดอึงไว้ได้เสียงเครื่องไฟขยายเสียงเพลงลูกทุ่งนี่ดังลั่นไป8คุ้งน้ำผู้คนก็แต่งตัวกันเต็มที่เด็กเล็กวิ่งกันให้พล่านไปหมดหนุ่มสาวก็ควงคู่กันไปดูหนังดูลิเกงานนี้เขาจัดใหญ่ยังงานประจำปีเลยทีเดียวทุกอย่างเป็นไปตามที่อาจารย์พลับคาดหมายบุปผาให้ยายเข้ามุ้งนอนแล้วก็ไปเที่ยวกับปราโมทแฟนที่บ้านก็เหลือแต่ยายหอมนอนอยู่ในมุ้งตามลำพังคนเดียวอาจารย์พลับก็ลงจากเรือนก้มมองดูตัวเองชุดดำทั้งเสื้อทั้งกางเกงกลมกลืนความมืดดีเหลือเกินก็ไม่ลืมติดไฟฉายไปด้วยเวลานั้นเอามอเตอร์ไซค์ไปคิดวิธีฆ่าไอ้แก่ไว้แล้วที่แรกจะบีบคอเอ๊ะไม่ได้ไม่อยากให้ร่องรอยนิ้วมือมันติดอยู่ที่คอเหี่ยวๆของมันคนเรามันต้องฉลาดจะต้องไม่ทิ้งรอยนิ้วมือเอาไว้นะมีถุงมือสวมอย่างดีถุงมือก็สีดำแถมสวมไอ้โม่งอีกต่างหากกันคนจำหน้าได้ไอ้ของอย่างนี้มันต้องรอบครอบไม่แน่อาจจะมีคนแอบเห็นเข้ากันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังคนไปงานกันเงียบแทบทุกบ้านเลยตอนนั้นยังไม่ดึกอ่ะเดี๋ยวรอเวลาอีกสักนิดอย่าใจร้อนให้มากเดี๋ยวจะเสียแผนไปซุ่มข้างบ้านมันก่อนก็ไม่เลวไปดูซิว่าหลานสาวมันไปเที่ยวหรือยังตอนนั้นก็จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้โคนต้นไม้เอาไปซุกเอาไว้แล้วก็ค่อยๆกริบเข้าไปที่บ้านยายหอมไปถึงก็สังเกตมองเข้าไปไม่มีแสงไฟเลยแสดงให้รู้ว่าบุปผาไปแล้วอีนางแก่นะคงจะเข้ามุ้งไปนอนรอความตายเป็นที่เรียบร้อยก็ซุ่มเงียบมองสอดสายสายตาไม่มีใครผ่านไปผ่านมาอีกแล้วนะไปวัดกันหมดเสียงหนังฉายแล้วลิเกก็ออกแขกเล่นแล้วเอาละได้เลิกแล้วแกก็พาร่างเข้าไปในเขตรั้วบ้านเงียบกริบจะไม่มีหมาสักตัวบันไดก็ไม่ได้ชักขึ้นบ้านได้สบายย่องกริบไปตามพื้นกระดานบ้านมันนอนอยู่ไหนก็คงข้างในอ่ะไม่มีห้องมีหับอะไรเนี่ยขาวๆดำมุ้งมันแน่นะไม่ใช้ไฟฉายไม่จำเป็นแสงไฟจะทำให้เหยื่อไหวตัวทำให้คนอื่นเห็นด้วยก็ตรงไปที่มุ้งมันเลยไปถึงข้างมุ้งตลบมันขึ้นมุดเข้าไปมันคงกำลังหลับเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงหายใจได้ยินยังไงเสียงที่วัดมันดังกลบซะหมดนะก็เลิกใช้มุ้งมุดเข้าไปแล้วก็มองไม่เห็นใช้ไฟฉายส่องก็เห็นยายแก่ผมงอกขาวนอนตะแคงหันหลังให้เอาอย่างนี้ละเหมาะบีบคอมันเลยพอดับไฟฉายเหน็บเอวแล้วก็ยื่นสองมือไปคว้าลำคอแม่เท่ามาบีบเค้นร่างก็ดิ้นครุกครักครุกครักไม่ต้องดิ้นไอ้อีแก่เนี่ยและอีหอมเลขเด็ดมึงหมดชื่อคราวนี้อยู่ดีไม่ว่าดีเสือกให้หวยแข่งกับกูเสร็จแล้วแกกลับรู้สึกว่าสิ่งที่แกกำลังบีบเค้นไม่ใช่คอคนแต่เป็นอะไรแข็งๆแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเชียวจะอ้วกก็กลั้นหายใจเอาไว้เสร็จแล้วก็หยิบไฟฉายส่องไปโอ้ร่างที่นอนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนนี่มันซากศพส่งกลิ่นเหม็นเต็มมุ้งเลยขยับจะเพ่นแต่ช้าไปตอนนั้นร่างนั้นลุกพรวดจะคว้าคอแกก็หนีวิ่งลงบ้านได้ก็เพ่นอ้าวอ้าวอ้าววิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ของแกแล้วสตาร์ทรถออกไปอย่างชนิดไม่คิดชีวิตเลยวันรุ่งขึ้นชาวบ้านลือกันทั่วหมอพลับขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งแหกโค้งชนต้นไม้คอหักตายเออแกไปไหนมามืดค่ำดึกดื่นแล้วทำไมแกจะต้องวิ่งบ้าหลังขนาดนั้นเออเป็นเรื่องแปลกๆครับนั่นก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับ